तेनू इतना मैं प्यार करा, एक पल च सो वार करा, तू जावे जे मैनू छड़ के, मौत दा इंतजार करा। के तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ कई सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। के तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। कुछ भी नहीं है ये जहाँ, तू है तो है इसमें जिंदगी, अब मुझको जाना है कहाँ, के तू ही सफर है आखरी। तेरे बिना जीना मुमकिन नहीं, ना देना कभी मुझको तू फासले, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। आँखों की है ये ख्वाहिश के चेहरे से तेरे ना हटे, नींदों में मेरी बस तेरे, ख्वाबों ने ली है करवटे। ये तेरी ओर मुझको लेके चले, ये दुनिया भर के सब रास्ते, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। इतना मैं प्यार करा।